Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu al său dar să stă iubirii Doamnei întotdeauna cu înșpururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădejde noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat în morți, Hristos a liberat Dumnezeu nostru pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, a celor dintr-o Sfinți Părintele nostru Ioan, Gordian, Patriarcul Țarigradului și a Sfântului Ierarh Anfilofe, Episcopul Iconiștri, împreună cu dânșa cărora pomenirea săvârșim, ale Sfinților Drepturilor Dumnezeiești, Părinții Achim și Anaș, pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și oameni iubitor. Pe cei ce vă sunt aduși înainte, pentru a fi dirătăți duhovnice și alma mănăstirii Adunirea Maicii Domnului din București. Celor 12 avucenici, slujba apostolească și duhovnicească, poruncindu-le lor de a lega și a dezlega greșelile oamenilor. Însă și acum pirobite acestui romanacul Spiriton și romanacul Evlogii, Pariton, care s-au ales de către mine de plin fiind într-o tot carul, arată pe tânși vrednici de apostolească și duhovnicească a ta slujirii. Prin a noastră smerenie de a lega și a dezlega greșelile celor nevrednici, că tu ești Dătătorul bunătăților și slavă înălțăm Tatălui și Fiului Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte! Sperenia noastră prin harul întru tot Sfântului Duh Începătorului de săvârșirite vă prochirisește pe voi, preacucernicilor preoți, și monacul Spiriton, și Hariton duhovnic spre slujbă de Părinte duhovnicesc în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Axios! Axios! Oh, iubiți credincioși, cu darul lui Dumnezeu și cu puterea Maicii Domnului, cu darul ei, ne aflăm în Sfântul Post al Nașterii Domnului. Ați auzit astăzi acea frumoasă pildă dată de Mântuitorul pentru acei care își adună bogățiile pe pământ fără să se gândească că astăzi sau mâine sau poi mâine sufletul va pleca dincolo să dea răspuns pentru tot ce a lucrat în viață. Pentru asta zice Domnul că unui om bogat i-a rodit țarina. Și cugeta în inima lui zicând, ce voi face că n-am unde să-mi adun rodurile mele? Sfinții părinți care tălmăcesc Sfânta Evanghelie, între care sunt Ioan Gur de Aur și Sfânt Vasile cel Mare și ceilalți sfinți, zice, după cum săracul se caină că n-are ce-i trebuiește. N-am bani pentru pâine, n-am pentru ca să-mi plătesc chiria, n-am alte lucruri de care am nevoie. La fel și bogatul se văieta că n-are unde să-și pună rodurile. Dar zice, el a găsit soluția, zice, strica văișnițele, jignițele pe care le am și mai mari le voi zidi. Și voi zice sufletul meu, după ce îmi voi aduna toate bogățiile mele acolo. Suflete al meu, ai multe bogății adunate, bea, mănâncă, odihnește-te și veselește. Cât a durat acest lucru? Vine porunca dumnezeiască de sus și spune în acea noapte, după ce a făcut sfatul, după ce a făcut calculul, câte bunătăți are și cât trebuie să trăiască el de aici înainte să veselească de toate bunătățile lui, îi zice Dumnezeu de sus, nebunule, în această noapte sufletul tău se va lua de la tine și acele pe care le-ai gătit și le-ai adunat, ale cui vor fi? Credeți că Mântuitorul a spus pilda pentru oamenii de atunci și numai? Nu credem și nu credeți și credem cu toții. Această pildă frumoasă dată de Mântuitorul este valabilă pentru toate timpurile. Au fost bogați și sub timpul comuniștilor. Sunt bogați și astăzi, și în țara noastră. Sunt și în celelalte țări. Sunt oameni care trăiesc bine și în străinătate, în America, în celelalte țări dezvoltate. Dar să știți, fiecare țară are săracii ei. Fiecare țară are nemulțumiții ei. Să nu credeți că dacă auzim că în America se trăiește bine sau în Suedia sau în altă parte, dacă nu muncești din noapte în noapte, nici acolo nu ai ce trebuie. Să știți că fără muncă nu se poate câștiga nimic, nici cele trupești, nici cele duhovnicești. Faptele cele bune, spun Sfinții Părinți, cu o osteneală se câștigă. Dar acele trupești oare numai mâncând și vând sau dormind trebuie să vină. Nici acele nu se dobândesc fără o osteneală, fără metoda de a căuta ce trebuie să faci ca să-ți aduni acele de care ai nevoie. Dar acum este vorba de cei care au prea multi și mai mult decât le trebuie. Nebuni, în această noapte sufletul tău vor să-l ceară de la tine. Acele care le-ai pregătit, care ți le-ai adunat, ale cui vor fi? Câți bogați nu sunt la noi în țara asta și mulți săraci mor de foame? Să gândesc ca cei care au miliarde de miliarde în bănci sau care au falimentat băncile, că sunt oameni care n-au ce să mănânce, că le-au luat banii care au fost în bancă și au ajuns să falimenteze băncile. S-au gândit oare aceia și acei care au încuviințat pe cei care au făcut aceste lucruri. Deci iată pilda Mântuitorului cât este de actuală, cât este de valabilă și în momentul de față. Acei care le-au adunat, deci ori intră în pușcării sau sufletul se desparte de trup, că vine o boală, vine o neputință, vine ceva prin care omul își dă obștescul sfârșit, pentru că vine și bătaia lui Dumnezeu peste cei nemilostivi. Și acele care le-au adunat, ale cui sunt? Ori rămân statul că banii sunt în bănci sau în conturi secrete, sau dacă nu, se bat de la averea lui alții neamurile sau alți oameni. Și iată unde ajunge averea, cum e proverbă, să știți că toate proverbele românești sunt numai din înțelepciunea populară și din întâmplările de zi cu zi. Banii strângătorului în mâna cheltuitorului. Sunt unii care adună, nu-și fac nici măcar cele de trebuință. Sunt unii care adună bani și nu se folosesc de ei. să folosesc alții care cheltuiesc după ce moare el. Ce credeți că în Elveția sunt atâtea bănci și bănci secrete cu conturi secrete și trăiesc oamenii acolo foarte bine sau un salariu foarte mare? Câte averi n-au rămas și de la noi, de la boieri din țara noastră? Și boierii cei vechi și boierii cei noi. Și boierii comuniștilor. Deci iată bogăția care se adună fără rațiuni. Pentru că spune Sfântul Ioan Gură de Aur, și Avraam a fost bogat. Avea 318 slugi. Dar atunci când a venit săracul la dânsul, el stătea în cort, el stătea la ușa cortului afară să privea la toți trecătorii care trec și dacă era să se vedea care este plămânzit și însetat, îl chema și îl ospăta singur. Atunci când cei trei îngeri în Sfânta Treime au venit în chip de îngeri și i-au ospătat Patriarhul Avraam, el a stat în ușă, a văzut trecătorii și i-a invitat la masă, necunoscând că sunt cei trei îngeri în chipul Sfintei Treime sau este Sfânta Treime. Deci necunoscând Patriarhul, din milostivire care o făcea de obicei, a ospătat pe îngeri. Deci iată fapta bună, la ce măsură a desăvârșirii l-a adus și la ce slavă și cinste l-a adus ca să o ospăteze pe Sfânta Treime în casa lui. Deci era bogat, dar atunci când a fost nevoie, el și cu sara slujea în casă la oaspeți, și n-au adus slugile, ei singuri, ca să arate dragostea aceea desăvârșită a primirii de străini. Sunt mulți bogați care au apelat a noștri pentru biserică. Bogații de astăzi din țara noastră nici n-au vrut să audă măcar. V-am povestit odată o istorie din Grecia cu mitropolitul Ciprian. A scris la toți boierii din Grecia, pentru că au averile de la moștenite din neam și neam. Unul singur a răspuns. Asta a făcut și guvernatorul Sfântului Muntii. Și a spus așa: îți trimit 8 milioane de drachmi dacă îmi dai voie să intru în Sfântul Muntii eu cu nevasta, cu amanta și cu fiica mea. Dacă nu, nu-ți dau nicio drachmă, nu-ți dau. Deci iată, din toți bogații, unul singur a răspuns cu această condiție. Cum credeți dumneavoastră omenirii? Așa s-a întâmplat la Constantinopol. Și nu numai în Constantinopol, ci în toate orașele din Orientul apropiat, unde au fost toate sinoadele ecumenice, unde au fost primii creștini, unde au fost scaunile cele apostolice, unde acum majoritatea sunt musulmani și sunt marile orașe ca Efesul și celelalte, și Laodichia, unde nu mai există niciun creștin în Nicomite, în Laodichia, în Nicheia, toate orașele istorice ale creștinătății, nu mai există astăzi niciun creștin și nicio biserică creștină. Din ce motive? Din motivele care sunt și astăzi a bogaților care s-au îmbogățit și s-au făcut nemilostivi, negândindu-se că săracul moare de foame la poarta lui. Și numai el să mănânce, să bea, să se desfăteze pentru multă vreme și pentru mulți ani. Și pentru asta a venit pedeapsa lui Dumnezeu asupra popoarelor creștini și asupra orașelor unde erau slăvit numele Mântuitorului. Spune că atunci Mahomet, după ce au cucerit Constantinopolul, au poruncit să vină toți boierii greci la dânsul și să aducă toate averile lor să le pui în fața lui. Și s-au făcut în fața împăratului grămezi de aur. S-a adresat sultanul și a spus în felul următor: cu aceste bogății voi mă biruiați nu numai pe mine, ci întreg pământul. Dar pentru că ați ținut la averea voastră și la banii voștri mai mult decât la împărăția voastră, pentru asta nu meritați să trăiți niciunul. Și a poruncit și le-a tăiat capul la toți și toată averea a confiscat și a adus-o în haznaua împărătească. Deci iată rezultatul nemilostivirii bogaților. Spune că atunci împăratul Constantin al XII-lea, care a pierdut Constantinopolul, nu avea bani să plătească garda imperială, care era din 12.000 de soldați. La atâta sărăcie ajunsese Imperiul Bizantin. Și toată averea era în mâna acelor bogătași care nu vroia să dea nici la curtea împărătească dajdei și nici la cei sărași le dea. Și atunci Dumnezeu a părăsit, a ridicat darul de la biserica lui și de la poporul care spunea că se închină lui, pentru că se închina poate cu buzele sau cu gura, dacă zicea numele lui Dumnezeu, în restul cu faptele nu-L slăvea pe Dumnezeu. Și atunci a spus Dumnezeu în felul următor, s-a descoperit unuia din Sfinți. Decât să mă necinstească fiii mei, mai bine să mă necinstească păgânii care nu mă cunosc, decât oamenii și fiii mei care mă cunosc pe mine. S-a văzut atunci unul din Sfinți cum s-a desfăcut bolta bisericii, a ieșit o pară de foc, s-a deschis cerul și a primit-o și a auzit glas de sus, de acum să dă biserica în mâna păgânilor. Deci iată cum vine pedeapsa lui Dumnezeu peste noi, peste biserică, peste oameni, dacă nu-și fac datoria. Și dacă vede că moare, cum era celaltă pildă a Mântuitorului, cu bogatul acela care se îmbrăca în porfiră și vison, toată ziua trecea și Lazar era la poarta lui, care îi vedea că câinii se milostiveau și îi lângeau bubilii, iar împăratul sau acel boier nu se milostivea să-i dăruiască ceva. Îl vedea și Dumnezeu a lăsat ca săracul să stea la poarta lui, să nu zică că n-a avut prilej ca să facă milostenii. Și n-a vrut să dea nicio sfârmătură de pâine. Și cum vă gândiți noi și cum ne gândim noi, iubiți credincioși, că nu vine oare pedeapsa lui Dumnezeu peste tot poporul pentru acești oameni nemilostivi? Pentru că și țara noastră este o țară foarte bogată. Multe țări ar dori să aibă averile care le are țara noastră și nu le au. Dar sărăcia care este din zi, zi se accentuează, este datorită tot nouă, datorită în primul rând păcatelor noastre, că prin asta vine pedeapsa lui Dumnezeu, și datorită după asta a celor oameni care își agonisesc averele cu nedreptul și ia din gura săracului. Toți Sfinții Părinți au mostrat pe toți bogații timpului, și Sfântul Ioan Gură de Aur, și Sfântul Vasile cel Mare, și Sfântul Ierarh Spiridon, și Sfântul Nicolae, și Sfântul Grigore Denisa, fratele Sfântului Vasile, toți Sfinții, în toate cuvântările lor la bogatul și la Lazar și la bogatul de astăzi, mustră pe cei bogați ai timpului, pentru necredința, pentru nemilostivirea lor și pentru răutatea care o au, ca numai ei să se bucure de acele averi pe care le au. Pentru că trebuie să știți că nu le-au moștenit părintește din neam în neam de la părinții lor. Și acei care le-au moștenit nu sunt fără răspuns înaintea judecății lui Dumnezeu. Cu atât mai mult acei care au furat și s-au îmbogățit. Pentru asta, iubiți credincioși, și noi trebuie să știm. Bogăția se referă în primul rând la bani și la celelalte mișcătoare și nemișcătoare pe care le-a adunat omul, dar se referă și la bogăția păcatilor. Oamenii trebuie să știe că vor da răspuns în ziua înfricoșate judecăți de tot cuvântul deșert, cum spune Mântuitorul. Dacă pentru tot cuvântul deșert, dar pentru fapte, dar pentru lucruri, dar pentru exemplu rău care se dă și pentru zminteal. Și pentru că este post, iubiții mei, pentru asta a rânduit Dumnezeu ca aceste posturi sfinte care sunt lăsate și rânduite de biserică pentru popor, nu sunt la voia întâmplării. Sunt și din punct de vedere al sănătății foarte binevenite și sunt și, dacă vreți, din punct de vedere economic. Se poate economisi ca să avem, pentru atunci când se iese dezlegare la carne și la celelalte de toate, să avem cu ce să facem față. Știți că securitatea înainte de preasfântul de moștenire este de față. Când ne-a spus odată, Domnule, mai spuneți la oameni să postească. Când nu este carne, să puneți să mai postească oamenii, ca să aibă atunci când este nevoie. Deci iată că ajunsese și ei să spună că este bun postul. De ce? Că nu se găsea carne și erau oamenii turburați datorită acestei probleme. Dar pentru că noi avem datorii și obligații, fiți credincioși, postul este legii. Dacă este lege dumnezeiască, nu ne putem târgui cu legea lui Dumnezeu. Nu de lege nu-i tocmeală, cum spune proverbul. Nu ne tocmim la legea cea dumnezeiască. Vom fi întrebați dacă am păzit-o, dacă am fost obligați să o călcăm. Sfinții mucenici s-au făcut mucenici pentru ce? Că n-au vrut să calce legea lui Dumnezeu. Sunt cei șapte frați Macabei cu mama lor, Solomonii, și cu Eleazar, preotul, profesorul lor. Au murit când și-au fost martirizați și fripți ca o carne de mâncare pe grătar, pentru că n-au vrut să mănânce carne de porc, ceea ce era oprit de lege. Pentru legea veche. Și pentru asta au fost și sunt mari mucenici înaintea lui Dumnezeu. Pentru că au păstrat legea. A venit pe la anii 700 pe timpul Sfântului Teodor Studitul din partea iconoclaștilor, a împăratelor bizantini, a venit o poruncă prin care să dea dezlegarii sau poruncă să se dezlege posturile și să mănânce credincioșii creștini ortodoxi, să mănânce carne în postul mare și în postul chiar a Sfinților Apostoli. 14 familii n-au vrut să mănânce. Este menționată în una din cuvântările Sfântului Teodor. Și acele 14 familii au fost izolate de restul populației și pe tatăl, pe șeful unei familii, l-a luat și l-a martirizat în fața copiilor, după ce a spus sub nicio formă nu mănâncă carne în post. După asta au martirizat toată familia în fața celor 13 familii. Și nu s-au înfricoșat, toți au primit martiriu pentru ce? Pentru păzirea apostolului, că n-au vrut să mănânce carne. Și chiar spune Sfântul Teodor, nu era o greșeală atât de mare ca lepădarea de Dumnezeu dacă ar fi mâncat. Dar vedeți, păzirea legii lui Dumnezeu i-a făcut să primească martiriu, să-și verse sângele și să nu calce legea apostolului. Iată cu câtă sfințenii credincioși și creștinii, părinții noștri, strămoșii noștri au păstrat legea lui Dumnezeu, a păstrat credința cea curată ortodoxă și pentru asta și Dumnezeu ne-a binecuvântat ca să ajungem în zilele noastre încă să mai fie duhovnici buni, încă să mai fie bisericile deschise sau cum este și la București în fața dumneavoastră aici biserica care ați făcut-o cu atâta dragoste, cu osteneală. Biserică Măreață să fie spre rușinarea celor care au avut bani, le-au dat și statul și au rămas la nivelul gropilor. Iată că dragostea dumneavoastră a făcut împreună cu părintele și cu părinții din mănăstire, părintele Flavian, să faci această operă de artă, această frumoasă biserică care este în București. Și asta nu pentru altceva, pentru că încă Dumnezeu și-a lăsat, cum spune prorocul, sămânță în Israel. Încă a binecuvântat Dumnezeu ca oamenii lui să fie așa după cum a spus, să împlinească cuvântul lui. Că iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului. Deci iată, vedem darul lucrător în Biserica Mântuitorului. Vedem darul Duhului Sfânt care lucrează. Ați văzut și chirotoniile care s-au făcut și chirotesile. Deci toate sunt pentru a înmulți clerul, pentru a fi la dispoziția dumneavoastră a creștinilor, ca atunci când aveți nevoie să nu aibă cineva motiv înaintea lui Dumnezeu, că n-a avut preot, și n-a avut la cine să se spovedească dacă a fost nevoie, pentru că este nevoie, iubiți credincioși, să ne împărtășim din cele 7 taini. Dar prima taină este botezul, a doua este ungerea cu Sfântul Mir, a treia este împărtășirea, este Sfintele Taini, a patra este preoția, a cincea este căsătoria, a șasea pocăința și a șaptea Sfântul Maslu. Deci creștinul trebuie să împărtășească din cele 7 Sfinte Taini. El nu poate să fie creștinul să fie preot, dar cum spune Gură de Aur, ne-a făcut pe noi Dumnezeu împărați și preoți. Stălmăcește zis la Sfântul Apostol Pavel, zice, creștinul poate să aducă jertfă lui Dumnezeu rugăciunile care le face și milostenii. Și acela, el se face, ce înseamnă preot? Cuvântul de preot înseamnă jertfitor. Acela care face rugăciuni cu tot sufletul și cu toată inima. Acela care face milostenii. Acela... Și îndeplinește acel rol, acea misiune de preot. Preotul duhovnicesc, cu toate că este mirean, aduce acea jertfă înaintea lui Dumnezeu, prin care spune Sfântul Apostol Pavel că ne-a făcut pe noi Dumnezeu împărați și preoți. Împărați să domnim peste cele 5 simțiri și preoți ca să aducem jertfă curată lui Dumnezeu, rugăciunile și milostenile noastre. Și iată cum binecuvintează Dumnezeu. Cum binecuvintează și poporul și biserica, dar trebuie să ne facem părtași din cele 7 taine. Din toate să ne împărtășim atunci când este momentul și când vine ceasul. Deci dacă nu putem să fim preoți îmbrăcați în veșminte, ne ducem la preot, ne împărtășim din taina spovedaniei. Deci taina pocăinței este spovedania, mărturisirea păcatului la preot. Și iată am intrat și ne împărtășim din taina pocăinței, care este a șasea. Deci toate acele 7 taine sunt binecuvântate de Dumnezeu pentru ca prin ele să lumineze Dumnezeu calea pentru mântuire. Și una din armele acele cu care ne putem apăra împotriva vrășmașului și a diavolului și a oamenilor răi este postul și rugăciunea. Este postul arma cea binecuvântată care a fost folosită de toți sfinții. Ne aducem aminte de înaintașii noștri. Aici s-a avut pe preasfințit Evlogie. Mitropolitul Glicherie a fost la noi. Cu toții la un loc, atunci când a fost nevoie să se izbădească din gura vrăjmașilor. Și văzut și nevăzut, arma lor a fost postul și rugăciunea. Și prin acelea au biruit, prin acelea și dumneavoastră care ați avut dragoste să aveți și postiți posturile și la începutul postului mare postiți acele 3 zile și un lucru foarte frumos din partea celor care se ostenesc. Și iată, aceasta o jertfă curată care s-a adus înaintea lui Dumnezeu și pentru asta Dumnezeu a binecuvântat biserica ca astăzi să fie înflorită ca un crin așa după cum o vedem astăzi. Și cu biserici, multe biserici noi și cu creștini, cu credincioși mulți, cu popor mult în biserică. Deci este numai darul lucrător a Duhului Sfânt, care este în biserica acea păstrătoare a credinței cele adevărate. Pentru asta, iubiți credincioși, să ne facem vrednici, postim cele 40 de zile rânduite înainte de nașterea Domnului, sau după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Moisie a postit 40 de zile și 40 de nopți să primească tablele legii, cuvântul lui Dumnezeu scris în tablele legii. Noi ne facem vrednici să trebuie să postim, ca să putem primi pe însuși Dătătorul Legii, pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca prunc născându-se și făcându-se om pentru mântuirea noastră. Deci să postim cu dragoste. Aveți duhovnici. Vedeți că m-am mai făcut încă 2 duhovnici. Ca atunci când este nevoie credinciosul să aibă unde să vină să apereze, exact ca la un izvor de apă vie, unde atunci când ți-ai sete te duci și bei cât îți trebuie să-ți potolești setea. Deci iată, iubiți credincioși, darul lui Dumnezeu, cum lucrează și în felul acesta putem să ne întărim și duhovnicește. În felul acesta putem să alergăm fără ca cineva să ne bareze drumul în față pe calea mântuirii. Deci putem alerga exact cum fac atleții, cu siguranță, la trecerea linii, acolo stă împăratul cel ceresc cu medalia gata pregătită să încununeze pe cei care câștigă. Deci spune Sfântul Apostol Pavel, așa să alergați ca să câștigați medalia. Deci veți să vedeți în sport, toți alergă și unul primește medalia, cel care trece primul linia de sosire. Deci așa să alergați ca să primiți. Deci așa să alergăm cu toții, iubiți credincioși. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care este stăpânul nostru și dătătorul tuturor bunătăților, și care s-a făgăduit că atunci când va fi cerul și ne vom ruga Lui să cerem ajutorul, vine și ne dărește ajutorul cel ceresc. Maica Domnului, care este patroana locului aici, a mănăstirii din București, să vă ocrotească pe toți, să primească rugăciunile și atunci când aveți nevoie, Dumnezeu și ajutorul Lui cel Dumnezeu să fie în casele și în sufletul și inima dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu binecuvântarea Lui, cea cerească. Amin. Vorbește părintele Flavian, o să facem o lista de mărturisiri. Facem deslegarea aceea. Iubiților credincioși, iarăși Dumnezeu ne-a binecuvântat cu această bucurie mare, că am avut un sobor atât de bogat astăzi, copiii care au crescut sub ochii dumneavoastră și de mult n-au mai slujit aici, astăzi s-au adunat în acest sobor. Bucurie mare care ne-a îmbogățit cu această hrană duhovnicească din cuvintele înalte a Sfințitului Mitropolit și de care cred că fiecare avem nevoie în zilele acestea atât de austere duhovnicește pentru sufletele noastre. Fiindcă creștinul din zilele de astăzi trece un adevărat pustiu sufletesc, asemenea este bogat sufletește. Iubiților credincioși, l-aș ruga pe Bunul Dumnezeu ca să ne țină pe păstorii noștri, așa cum spunem întotdeauna la Sfânta Liturghie, sănătoși, drept îndreptând cuvântul adevărului lui Dumnezeu. Că vedeți cât de frumos este când se spune adevărul și nu un adevăr ca vinul care nu mai are nicio valoare. Este răsuflat din frumusețea lui, din gustul lui. Sunt cuvinte spuse din credință și spuse totodată trăite, fiindcă cei care au slujit astăzi, împreună cu preasfințitul Demostene care nu au slujit, au un pic tâmplele ninse de viață monahală, de necazuri, de austeritatea pușcăriilor, de ferocitatea acestor fiare sălbatice care s-au năpustit cu cruzime să ucidă și trupul și sufletul. Dar n-au reușit și n-au rezistat și nu vor reuși. Deci vă rog pe dumneavoastră, ca în rugăciunile dumneavoastră, de zi cu seară, de la amiază zi, sau cum puteți, să vă pomeniți și pe întâi stătătorii și pe cei care veghează ca niște grăniceri, sau cum ați vechea dumneavoastră la căpătâiul ființelor dumneavoastră iubite, cu o rugăciune către Dumnezeu, să-i împodobească cu Dumnezeu, cu ceea ce avem noi nevoie, sănătate și drept îndreptând cuvântul adevărului Său. Bunului Dumnezeu slavă și cinste, iar preasfințiilor lor sănătate și viață îndelungată, ca rugându-se pentru noi și pentru dumneavoastră, să coboare Dumnezeu acea pace sufletească. Să-i dăm slavă Bunului Dumnezeu în veci. Amin.